poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 sierpnia, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pod Szczytnem bus zderzył się z pociągiem pasażerskim, zginął kierowca samochodu. Ewakuacja po pożarze w bloku w Tarnobrzegu. Mieszkania musiało opuścić kilkanaście osób. Manipulowanie danymi zarzuca Donald Trump szefowej Biura Statystyki Pracy. Chce ją zwolnić. Tragiczny wypadek we wsi Olszyny pod Szczytnem. Na przejeździe kolejowym kierowca busa nie zatrzymał się przed znakiem stop i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Szczecin-Białystok. Kierowca busa zginął na miejscu. Składem podróżowało 550 osób. Straż pożarna i policja zapewniły, że nikomu z podróżujących pociągiem nic się nie stało. Kolej podstawiła na miejsce drugi skład, do którego podróżni się przesiedli. Lokomotywa, która brała udział w wypadku, nie może kontynuować jazdy. 17 osób ewakuowano z powodu pożaru budynku wielorodzinnego w Tarnobrzegu na Podkarpaciu. Norbert Strojonowski ze Straży Pożarnej mówi, że ogień pojawił się po drugiej w nocy. Po dojeździe stwierdzono w pełni rozwinięty pożar mieszkania zlokalizowanego na 5. kondygnacji budynku wielorodzinnego, a języki ognia wydobywały się już z okien. Osoba, która zgłaszała pożar, znajdowała się poza mieszkaniem. W pierwszej fazie działań zabezpieczono teren akcji, następnie przeprowadzono ewakuację 17 mieszkańców. Nikt nie odniósł obrażeń, trwa ustalanie przyczyn pożaru. LOT chce przywrócić połączenia z Izraelem. Prezes linii lotniczych Michał Fijoł zapowiada, że Tel Awiw pojawi się w siatce połączeń. Nie wiadomo jednak, czy to kwestia najbliższych dni czy tygodni. W tej chwili, jeśli była możliwość, uruchomiliśmy rejsy do Bejrutu i latamy już do Bejrutu od 30 czerwca. Mam nadzieję, że wkrótce będzie możliwy powrót także do Izraela. Niezmiernie na to liczymy. Ze względów wszystkich, LOT jest od tworzenia połączeń pomiędzy krajami. Niezmiernie dla nas to jest istotne. A rejsy do Izraela zostały zawieszone w czerwcu tego roku, po tym jak Iran zaatakował Izrael rakietami i dronami. Prezydent Donald Trump zapowiada odwołanie szefowej Biura Statystyki Pracy, Eriki McIntyre. Biuro publikuje najważniejsze dane dotyczące zatrudnienia i gospodarki Stanów Zjednoczonych. W mediach społecznościowych Trump zarzucił McIntyre manipulowanie z przyczyn politycznych danymi dotyczącymi zatrudnienia. Nie podał na to żadnych dowodów. Stało się to po tym, jak wskaźniki zatrudnienia okazały się niższe od oczekiwanych. Niektórzy analitycy wiązali to z polityką celną Donalda Trumpa. W rozmowie z dziennikarzami prezydent zasugerował, że Erika McIntyre Tarfer manipulowała danymi o zatrudnieniu już przed wyborami prezydenckimi. Pokazali mi statystyki sprzed wyborów. Miałem podobny problem. Podawała tak dobre liczby dla demokratów, że aż trudno w to uwierzyć. A potem, zaraz po wyborach, poprawiła te liczby chyba prawie 900 tysięcy razy. Chyba nikt nigdy czegoś takiego nie widział. Erika McIntyre oświadczyła, że kierowanie biurem jest dla niej zaszczytem, a jego praca jest istotna i ważna. Zapowiedzi prezydenta Trumpa poruszyły kręgi finansowe i wywołały obawy, że Biały Dom będzie próbował wpływać na dane o gospodarce. To już niemal rutynowa podróż. Kapsuła SpaceX Crew Dragon połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. W kapsule jest 4 astronautów, 2 Amerykanów, Japończyk i Rosjanin. To 11. zmiana załogi stacji w ramach programu NASA. W trakcie misji astronauci będą symulować scenariusze lądowania na Księżycu. W Tatrach zakwitła wierzbówka kiprzyca. Pojawiły się charakterystyczne łąki różowych kwiatów. To jest roślina, która w ostatnich latach, w ostatnim czasie zrobiła taką dużą, można powiedzieć, karierę. Ten gatunek to druga najpopularniejsza medialna po krokusie roślina w Tatrach i to rzeczywiście jest gatunek, który na tydzień, dwa zmienia kolor okolicy. Tak wiosną mamy dywany fioletowych krokusów, tak tutaj mamy wielkie różowe łany. Przyrodnik i przewodnik tatrzański Jan Krzeptowski-Sabała zauważa, że turyści chętnie fotografują różowe łąki, dlatego trzeba je przed nimi chronić. Gdyby nie takie taśmy odgradzające szlag od tych roślin, czyli fladry, to pewnie już by niewiele z tego płata zostało, więc podobnie jak z krokusami, zdjęcie wierzbówki, a nie zdjęcie w wierzbówce. Przyrodnicy zwracają uwagę, że wierzbówka w górach zazwyczaj kwitła pod koniec sierpnia, zapowiadając nadejście jesieni. Zimy z niewielką ilością śniegu i bardzo wysokie temperatury sprawiły, że od kilku lat kwitnie wcześniej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Już prawie 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Ten dźwięk, który Państwo słyszą, to lawa. Tak brzmi jedna z wielu dźwiękowych odsłon wulkanu, a słuchamy jej dzięki projektowi Noise from Iceland, który założyła polska muzykolożka i producentka dźwięku Kaśka Paluch. To artystka, która w 2016 roku przeprowadziła się do Reykjaviku i zaczęła tworzyć dźwiękową mapę wyspy. Dokładnie słyszymy teraz procesy, które działy się na wulkanie Fagradalsfjall. To właśnie w tej okolicy 4 lata temu rozpoczęła się seria erupcji wulkanicznych na półwyspie Reykjanes, o której dziś więcej w programie Swoją Drogą. Wiedzą już Państwo, że zapraszamy dziś na Islandię, no to tylko pozostaje nam się jeszcze przedstawić. Michał Jakubik i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry. Przed nami islandzka grupa Sigur Rós. 16 lipca świat ponownie obiegły wieści o ewakuacji mieszkańców islandzkiego Grindaviku, a także pracowników i turystów z okolicznych miejscowości, w tym popularnego na wyspie kurortu Blue Lagoon. Wszystko przez erupcję wulkanu na półwyspie Reykjanes. 12 w ciągu ostatnich lat. Systemy wulkaniczne reaktywowały się tam w 2021 roku po niemal 800 latach milczenia. No i to na wyspę oczywiście przyciągnęło nowych turystów, żądnych, ognistych wrażeń. A z nami jest dziś Paulina Tondos, przewodniczka, podróżniczka, zakochana w Islandii, autorka książki zatytułowanej Życie pod wulkanami, ogniste serce Islandii. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie ciebie i słuchaczy. Twoja książka ukazała się z końcem maja, bardzo dobrze wpisując się w to, co aktualnie też dzieje się na wyspie. Zacznijmy jednak od podstaw. Co sprawiło, że Islandia no naprawdę jest niezwykłym miejscem w skali światowej, jeśli mówimy o wulkanach? I gdzie w tej całej historii jest już wspomniany półwysep Reykjanes, o którym no mówi się, że wszedł w taką nową erę związaną właśnie z aktywnością wulkaniczną? To, że na wyspie jest tyle wulkanów, Islandia zawdzięcza swojemu unikalnemu położeniu. I jest to jedyne miejsce na świecie, zarówno na granicy płyt międzykontynentalnych, tu w tym przypadku oczywiście północnoamerykańskiej, euroazjatyckiej, ale oprócz tego Islandia leży również nad plamą gorąca. Plama gorąca to jest takie pojęcie może nieznane szerzej, ale chodzi o to, że płytko pod powierzchnią Ziemi znajduje się teren o wyższej temperaturze niż otaczające ją skały i to powoduje również zwiększoną produkcję magmy. I nad plamą gorąca leżą na przykład Hawaje albo Yellowstone, no i także Islandia. Z tym, że Islandia jest właśnie, tak jak wspomniałam, jedynym miejscem, które znajduje się i na styku płyt tektonicznych i nad plamą gorąca. I to powoduje, że ta aktywność tektoniczna na wyspie, wulkaniczna na wyspie jest tak duża. I tak jak Islandia nazywa się wyspą ognia i lodu, no to lód oczywiście nawiązuje do lodowców występujących na wyspie, 10% zajmują, natomiast ogień do systemów wulkanicznych, 25% powierzchni wyspy zajmują właśnie systemy wulkaniczne. I na Islandii średnio wulkany wybuchają, mówi się co 4-5 lat. To jest oczywiście średnia, bowiem zdarza się, że nie wybucha nic przez kilka lat, kilkanaście, nawet kilka dekad. A zdarzają się takie przypadki jak teraz. Od marca 2021 roku, jak wspomniałaś, miało już miejsce 12 erupcji w systemie wulkanicznym Reykjanes na półwyspie. To, co wydarzyło się na półwyspie Reykjanes, zaskoczyło naukowców? I tak, i nie. System wulkaniczny na półwyspie, one rzeczywiście były aktywne średnio co 800-1000 lat. Więc ponieważ ostatnie erupcje były w XIII wieku, no to siłą rzeczy można się było spodziewać, że te erupcje nastąpią. Jakoś mniej więcej albo teraz, albo za 100 lat, albo za 200. Natomiast nie było dokładnie wiadomo, że to zacznie się w 2021 roku. I być może to zaskoczyło naukowców. Półwysep Reykjanes znajduje się bardzo blisko stolicy. W zasadzie Reykjavik leży na samym końcu tego półwyspu. 2/3 ogólnie mieszkańców Islandii mieszka w tym okręgu stołecznym i wszyscy niby zdawali sobie sprawę, że za progiem de facto mają nie jeden, a 5 systemów wulkanicznych, ale ponieważ one przez tyle lat były spokojne, no to jakoś Islandczycy nie spodziewali się, że za ich życia będą mogli te erupcje zobaczyć. Więc trochę zaskoczyły, no a trochę nie. Na potrzeby swojej najnowszej książki poświęconej Islandii opisujesz te wszystkie procesy geologiczne, ale też przeprowadziłaś dziesiątki rozmów tak z naukowcami, jak i po prostu mieszkańcami wyspy, których ta aktywność wulkaniczna pośrednio lub bezpośrednio dotyka. No, w krajobraz życia Islandczyków wulkany po prostu są wpisane, niezależnie od tego, czy mówimy o dochodach z turystyki wulkanicznej, czy o możliwości uprawy wspaniałych pomidorów, która nie byłaby możliwa bez wulkanów, czy na przykład o nagłej ewakuacji 4000 mieszkańców Grindaviku, którzy pewnej nocy musieli opuścić swoje domy, nie wiedząc, że być może w nienaruszonym stanie widzą je po raz ostatni. Także wulkany były tuż obok Islandczyków, no odkąd na wyspie w ogóle mieszkają ludzie, a jestem ciekawa, jak są dzisiaj przez nich postrzegane. Czy powiedziałabyś, że są takim nieodzownym elementem ich tożsamości, powodem do dumy, a może są źródłem jakiegoś lęku? Powiedziałabym, że są nieodzownym elementem tożsamości. To zdecydowanie. Tak jak powiedziałaś, od czasów zasiedlenia wyspy Islandczycy z wulkanami mają do czynienia. I ponieważ te erupcje się ponawiają tak często, więc każde pokolenie doświadczyło przynajmniej jednej erupcji, albo nawet kilku. I Islandczycy są do nich, do wulkanów i do erupcji są niejako przyzwyczajeni. Ani specjalnie nie boją, ale też nie lekceważą wulkanów. Z moich rozmów wynika, że wszyscy Islandczycy traktują wulkany z ogromnym szacunkiem. Natomiast też jest zimną głową. Islandczycy nie panikują, nie podejmują jakichś pochopnych decyzji, nie drastycznych, dramatycznych kroków nie wykonują, tylko jak następuje erupcja, to spokojnie zastanawiają się, jak można zminimalizować ich skutki, czy jej skutki. I mają bardzo zdrowe podejście do wulkanów, które gdzieś tam wykształcili przez te kilkaset lat mieszkania na wyspie. To oglądając się jeszcze przez chwilę za siebie, opowiedz, jak to się stało, że wulkan Lakagigar zaprowadził w Europie demokrację. Ta erupcja, o której wspomniałaś teraz z 1783 roku, to była jedna z najtragiczniejszych erupcji na Islandii. Bowiem oczywiście erupcje są różne. Większość erupcji, tak jak na przykład te, które teraz występują na półwyspie Reykjanes, one są stosunkowo niegroźne. I większość jest taka. Natomiast ta, o której wspomniałaś, to była erupcja potwornie katastrofalna w skutkach. Mnóstwo ludzi zginęło, mnóstwo zwierząt, pola się zamieniły, pastwiska zamieniły się w jakieś jałowe pustkowia, zginęły ptaki, zginęły ryby, woda w rzekach została zatruta. Potworna klęska głodu nastąpiła i mnóstwo ludzi umarło. Natomiast to jest to, co się działo na Islandii. Natomiast oprócz tego wszystkiego, ta erupcja trwa 8 miesięcy i podczas jej trwania do atmosfery dostało się bardzo dużo toksycznych gazów, które pokonały tropopauzę i dostały się nad Europę. I tamte gazy nad Europą zaczęły zmieniać klimat. W sensie doprowadziły do ochłodzenia klimatu, które to ochłodzenie klimatu z kolei doprowadziło do klęski nieurodzaju w bardzo wielu krajach, między innymi we Francji. No a że klęska nieurodzaju we Francji była jedną z przyczyn rewolucji francuskiej, no to mówi się, że właśnie dzięki islandzkiemu wulkanowi właśnie nastąpiła rewolucja francuska, została wprowadzona demokracja w Europie. I tak jak Islandczycy dzisiaj mówią do Francuzów, nie ma za co. Czyli rewolucja francuska zaczęła się na Islandii, powiedzieliby państwo. Do naszej rozmowy wracamy w Trójce już za chwilę. The world is spinning fast tonight. You can hurt yourself trying to hold on to what you used to be. I'm so glad the past is all gone. Being out. Something in you about to blow. nami jest dziś Paulina Tondos. W swojej książce Życie pod wulkanami obszernie opisujesz życie Islandczyków i ekosystem Islandii przez pryzmat lawy, przez pryzmat pyłu wulkanicznego. Erupcja z 16 lipca, której naukowcy nie spodziewali się jeszcze przed jesienią, ta erupcja, która trwa teraz, charakteryzuje się taką znaczną emisją gazów wulkanicznych i myślę, że to jest dobry moment, by opowiedzieć trochę więcej o tym, z czym mierzą się osoby żyjące pod wulkanami, bo myśląc o erupcji, zazwyczaj sobie wyobrażamy taką niebezpiecznie zmierzającą w naszą stronę lawę. Tymczasem lawa to, że tak powiem, jest tylko czubek tej góry lodowej. Co oznacza w praktyce erupcja wulkanu na Islandii? Wszystko zależy od tego, jaki to wulkan i jak przebiega erupcja. Rzeczywiście, część wulkanów powoduje jedynie wypływ lawy. I tak wyglądała większość erupcji, czy wszystkie erupcje na Półwyspie Reykjanes były związane z wypływem lawy. Lawa zwykle płynie dosyć wolno i jedyne zagrożenie, jakie stanowi, to, że może zniszczyć jakąś infrastrukturę, zalać miasto, zalać drogę. Raczej trudno, żeby kogoś lawa zabiła, bo raczej płynie zbyt wolno, żeby tak się mogło wydarzyć. Natomiast są również erupcje tak zwane eksplozywne, czyli związane z wyrzutem pyłów i popiołów. I tutaj na pewno erupcja, którą słuchacze jeszcze pamiętają z 2010 roku, erupcja Eyjafjallajökull, która spowodowała odwołanie prawie 100 tysięcy lotów w Europie w 2010 roku. Więc skutki, jakie taka erupcja może mieć, no to oczywiście obsypanie pyłami i popiołami całej okolicy. Jeżeli tych pyłów i popiołów jest bardzo dużo, to oczywiście pastwiska zostają przykryte, trzeba te pyły posprzątać, bo inaczej nic tam nie urośnie. Mogą się dachy domów pozawalać, więc pył trzeba sprzątać. Dalej mamy gazy, które są toksyczne. Mamy dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, mamy emisję fluoru i chloru, które z kolei mogą doprowadzić właśnie do takich tymczasowych zmian klimatycznych, jak w przypadku tej erupcji z 1783 roku i jak się okazuje nie tylko na Islandii, ale nawet w innych częściach świata. Mogą też doprowadzić do chorób bydła i do chorób ludzi. Dalej są lawiny piroklastyczne, czyli takie potężne lawiny złożone zwykle z produktów erupcji, czyli z kamieni, z różnych okruchów wulkanicznych i właśnie z gazów, które nagle z ogromną prędkością zaczynają spadać wzdłuż zbocza, niszcząc wszystko na swojej drodze. Mamy też lahary, czyli takie błotne lawiny, czyli to są też produkty erupcji wymieszane z wodą, które też z potężną prędkością spływają ze zboczy górskich, niszcząc wszystko na swojej drodze. Najróżniejsze mogą być skutki erupcji. Natomiast prawda jest taka, że takich bardzo tragicznych w skutkach erupcji w historii Islandii było tak naprawdę kilka tylko i wyłącznie. Większość skutków występuje lokalnie. Dzisiaj są tak dobre systemy ostrzegania przed erupcjami wulkanów, że zwykle mieszkańców się ewakuuje w odpowiednim czasie, więc dzisiaj nikt nie ginie z powodu erupcji. Czyli z jednej strony straty, które możemy zwyczajnie policzyć w każdej walucie, ewakuacje i ewentualne uszczerbki na zdrowiu, no ale z drugiej też bardzo duży atut marketingowy i nowa iskra dla przemysłu turystycznego, na przykład loty helikopterem, by zobaczyć erupcję z góry, spektakl na polu lawowym, pokaz z prawdziwą lawą albo podróż w stronę wnętrza ziemi. To tylko niektóre z przykładów, jakie opisujesz w swojej książce, związanych z tym, jak rynek reaguje na potrzeby turystów. A mnie ciekawi, co mieszkańcy Islandii uważają w ogóle o turystyce wulkanicznej, czy dalej może turystyce erupcyjnej, bo już chyba nawet w takim terminie możemy dzisiaj mówić. Myślę, że bardzo wielu Islandczyków korzysta z zainteresowania turystów erupcjami. Mnóstwo firm organizuje wycieczki do terenu erupcji i autobusowe, i piesze, i właśnie helikopterem, tak jak wspomniałaś. Natomiast sektor nieturystyczny, ja myślę, że są obojętni Islandczycy tak naprawdę wobec tego, ponieważ sami też turystykę erupcyjną i turystykę wulkaniczną uprawiają. Kiedy zaczęły się te erupcje w marcu 2021 roku, wtedy trwała pandemia i wjazd na wyspę był bardzo ograniczony, więc pierwszymi, którzy tłumnie zmierzali w stronę erupcji, żeby zobaczyć ją z bliska na własne oczy, byli właśnie Islamczycy. Dopiero później zostali zastąpieni przez turystów z zagranicy. Natomiast co Islamczyków bardzo drażni, to nieodpowiedzialne zachowania turystów, które generują dodatkowe koszty dla państwa. Co mam na myśli? Na przykład wchodzenie na świeżą lawę, taką, która jest tylko wierzchnia warstwa jest zastygnięta, pod spodem dalej jest ta płynna czerwona lawa. No turyści na to wchodzą, ponieważ chcą podejść bliżej krateru, żeby zrobić lepsze zdjęcia. To jest bardzo niebezpieczne. I mnóstwo służb wobec tego zostaje zaangażowanych, żeby tych turystów jakoś tak ogarnąć, ochronić, żeby pilnować, żeby nie podchodzili gdzieś za blisko wulkanu, żeby nie schodzili ze ścieżek. Mnóstwo turystów gdzieś łamie sobie nogi, skręca kostki, bo tam w nieodpowiednim obuwiu, w nieodpowiednim stroju się poruszają, czy właśnie schodzą z owych wyznaczonych tras i ścieżek. I to Islandczyków denerwuje, bowiem dla państwa generuje to dodatkowe koszty, no bo ktoś musi te służby ratownicze tam umieścić, ktoś musi pilnować tych turystów, więc no powiedziałabym taki ambiwalentny mają stosunek do turystyki wulkanicznej. Myślę, że turyści, tacy erupcyjni, którzy zachowują się zgodnie z zasadami, nie robią głupich rzeczy niebezpiecznych, nie przeszkadzają Islandczykom. Natomiast no, tacy, którzy niestety zachowują się bardzo nieodpowiedzialnie, to Islandczyków na pewno bardzo drażni. No myślę, że większość tych zachowań, o których wspomniałaś, znamy też z naszych rodzimych szlaków turystycznych. A jakim doświadczeniem dla ciebie było obserwowanie erupcji wulkanu z bliska? No, muszę powiedzieć, że to było niezwykłe doświadczenie. Nie spodziewałam się, że w życiu swoim będę mogła coś takiego zobaczyć z tak bliska, na własne oczy. Jednak erupcje wulkanów się kojarzą nam przede wszystkim, czy mi się tak zawsze kojarzyły, z jakąś potężną erupcją pyłów i popiołów, z czymś bardzo niebezpiecznym, z czymś, co zabija ludzi i do czego trzeba uciekać jak najdalej. A Islandia pokazała, że nie wszystkie erupcje takie są. I te erupcje na Wyspie Reykjanes to naprawdę niesamowita okazja, żeby zobaczyć taki spektakl z bliska, zobaczyć tą wypływającą lawę z krateru. Nigdy nie przypuszczałam, że będę mogła coś takiego zobaczyć, a jak to zobaczyłam, byłam po prostu urzeczona. I kiedy tylko miałam czas i możliwość, no to starałam się na to miejsce erupcji chodzić i oglądać. I o tych wszystkich nieoczywistościach i fascynacjach, które w temacie islandzkich wulkanów zdają się mnożyć bez końca, przeczytają Państwo w książce Życie pod wulkanami, ogniste serce Islandii. Jej autorka, Paulina Tondos, była dziś z nami. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. From the house of red, I hear a child crying, voices heading home, that brings from the jaws and the forest moves, but it won't share the secret where. Inside them burns the raging fire. Tu Trójka. Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Przed chwilą zaśpiewał nam islandzki piosenkarz Asgeir i dużo jeszcze islandzkiej muzyki dziś przed nami. Co powiedzą Państwo na piosenkę na szczęście? Sembetur Fer, duet Ilja i utwór o nadziei. Minut. Po godzinie 11, a w studiu Trójki jest już Emiliana Konopka, historyczka sztuki, skandynawistka i autorka projektu Utule Tule, w ramach którego popularyzujesz wiedzę o Islandii i Skandynawii w języku polskim. Świetnie się składa, że jesteś dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wulkan przetwarzany w kulturze i w sztuce Islandii. O tym będziemy dziś rozmawiały i chyba należałoby zacząć od Ragnarok. Czy opis zniszczenia i odrodzenia się świata bóstw i ludzi, który znajdujemy w mitologii nordyckiej, może mieć coś wspólnego z życiem i procesami zachodzącymi w wulkanach? Tak, i przyznam szczerze, że nie pomyślałam o tym, zanim nie przeczytałam książki Pauliny Tondus, która przed chwilą tutaj wypowiadała się na antenie. To jest faktycznie bardzo ciekawy koncept, że to jednak ta cykliczność erupcji wulkanicznych zgadza się z cyklicznością Ragnaroku, bo mimo, że to jest teoretycznie koniec świata w tej mitologii, czy zmierzch bogów, no to zawsze jest ta nadzieja na kolejne, na odrodzenie. Więc to jest na tyle ciekawe, że oczywiście w samej mitologii nordyckiej pomimo wielości wulkanów w samej Islandii, takiego bóstwa oddzielnego od wulkanów nie ma. Jest Surtr, który jest niejako kojarzony z wulkanami, ale wulkan jako motyw pojawia się też w micie o Lokim, który za karę właśnie tuż przed Ragnarokiem zostaje, można powiedzieć, no tak uwięziony i też dodatkowo ukarany, skapuje na niego taki jadowity, taki jad, który jest bardzo bolesny dla niego i za każdym razem, kiedy on właśnie z tego bólu się cały trzęsie, to ponoć wtedy właśnie jest erupcja wulkanu. Jeśli sobie spojrzymy na to trochę późniejsze średniowiecze, już mocno schrystianizowaną Islandię i Europę, no to było takie słowo, które budziło niepokój, Hekla, czyli nazwa jednego z islandzkich wulkanów. Czy Hekla była znana poza Islandią? Była znana poza Islandią i była nawet nazywana bramą do piekieł. To się wiązało prawdopodobnie z tym, że to był wulkan, który wybuchał w miarę często i te erupcje niejako dochodziły do świadomości Europejczyków na kontynencie. Sami Islandczycy prawdopodobnie nie traktowali Hekli jako taką właśnie diaboliczną jakąś czeluść. Natomiast jest wiele źródeł zachowanych na przykład już z XVI wieku, gdzie mówi się właśnie o tym, że na Islandii jest wejście do piekieł, że to diabły zsiadają w środku, no bo jednak mamy do czynienia z jakąś częścią pod ziemią, w której jest ogień, więc idealne wyobrażenie piekła. Tak. No a oczywiście wiadomo, że to co złe wiąże się z grzechem, więc tutaj idealnie też pasowało do takiej odległej wyspy na krańcu świata, jednak znanej raczej z opowieści niż z autopsji. Ale powiedziałaś, że sami Islandczycy tej Hekli aż tak diabolicznie, piekielnie nie postrzegali. Jak w takim razie przedstawiane są wulkany, jeśli spojrzymy na islandzką sztukę? No w sztuce, przynajmniej z moich badań wynika, że jeżeli oczywiście mówimy o sztuce takiej profesjonalnej, a ta zaczęła się dopiero w Islandii od początku XX wieku, to kiedy porównamy przedstawienia wulkanów, to one raczej pokazują góry takie majestatyczne, spokojne, właśnie nie w trakcie erupcji. Co innego malarze duńscy, którzy przyjeżdżali, bo Islandia przez długi czas była pod panowaniem duńskim, więc ci pierwsi artyści przedstawiający Islandię to byli właśnie Duńczycy. I są takie przedstawienia na przykład Emanuela Lassena, które po prostu skupiają się na wybuchach Hekli. Faktycznie Hekla wybuchała mniej więcej w tym czasie, więc można było to tak turystycznie, czy jeszcze praturystycznie gdzieś tam przedstawić. No ale sami Islandczycy, którzy też przecież widzieli te erupcje, niekoniecznie chcieli jej uwieczniać. Z jednym wyjątkiem, malarz Ásgrímur Jónsson, który faktycznie często ten motyw swojej twórczości przedstawiał. Była nawet całkiem niedawno taka wystawa zbierająca wszystkie jego szkice, rysunki, akwarele przedstawiające erupcje. No ale to można powiedzieć taki wyjątek. Pozostali pejzażyści, którzy też doświadczali tych erupcji i nawet tak w taki sposób, można powiedzieć, bezpośredni, skupiali się na tym mniej może dramatycznym obrazie tych gór, bo ostatecznie to są na co dzień po prostu góry, które są bardzo mocno wpisane w świadomość Islandczyków. Powiedziałabyś, że również dzisiaj wulkany to jest taki ważny motyw w sztuce Islandii? Tak, on się pojawia oczywiście ze względu na to, że szczególnie w ostatnich latach te erupcje się powtarzają, ale to też częsty motyw na przykład w filmie, bo tutaj trzeba powiedzieć, że z jednej strony idealny do jakichś takich para science fiction produkcji, gdzie jednak sam pomysł tego, że te wulkany mogą wybuchnąć, już daje jakieś tutaj inspiracje do niestworzonych historii, chociaż wiemy, że te wulkany wybuchały. Jest do obejrzenia na popularnej platformie streamingowej chociażby serial Katla od nazwy innego wulkanu. Jeszcze, też znanego z częstych erupcji, ale ostatnio nie wybuchał. I wielu Islandczyków, widząc teraz, że ta aktywność wulkaniczna na Reykjanes tak naprawdę tylko się wzmaga, oczekują erupcji Katli. I tak jak pokazuje to serial, to jest moment naprawdę takiego całkowitego paraliżu kraju. Mamy pyły wulkaniczne, które co prawda też były widoczne ostatnio w Reykjaviku ze względu na erupcję na Reykjanesie, ale w tym serialu widzimy, że życie nagle na wyspie właściwie przestanie funkcjonować tak, jak to znamy. To jeszcze słowa pisanego dotknijmy, bo jeśli rozmawiamy o islandzkich wulkanach, to chciałabym Państwu przypomnieć Podróż do wnętrza Ziemi Juliusza Verna. I tam francuski pisarz rozpoczyna tę swoją podróż głównych bohaterów właśnie od wejścia do islandzkiego wulkanu. To jest dopiero początek ich przygód. Te przygody kończą się w magiczny sposób w wulkanie Stromboli, który swoją drogą też bardzo aktywny wulkan, który dał o sobie znać ubiegłego lata. Wulkan położony u wybrzeży Sycylii. No ale też wulkany były nieraz tłem wydarzeń w tekstach Haldora Laxnessa, islandzkiego pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla, który odebrał ją w połowie lat 50. Czy to jest dobry adres, dobre nazwisko, od którego można zacząć odkrywanie literatury islandzkiej? Na przykład w niedawno wydanej, w nowym, po raz pierwszy przetłumaczonej wydaniu z islandzkiego na polski Dzwonu Islandii pojawia się często taki wątek, że Duńczycy właśnie znają Islandię przez tę Heklę, czyli przez te wroty do piekieł, no i też traktują Islandczyków jako trochę takich prymitywnych ludzi. Laxness często komentował to, jak te relacje duńsko-islandzkie były, no nie należały do najprostszych. Ale żeby wulkany były takimi stałymi bohaterami jego powieści, to tutaj trudno mi tak naprawdę wskazać na taką jedną, gdzie te wulkany się pojawiają. Natomiast w takiej nowszej literaturze islandzkiej mamy na przykład pisarkę Sigridur Hagalin Björnsdottir, która napisała Ognie, to było przetłumaczone na język polski też przez Jacka Gotka, jako Ognie, miłość i inne katastrofy. I też ciekawe, bo to jest pisarka, dziennikarka, która niejako przewiduje przyszłość. Najpierw napisała Wyspę o tym, jak Islandia staje się odizolowana od świata i potem mieliśmy pandemię. Potem wydała Ognie i zaraz po tych ogniach zaczęły się te regularne erupcje na Reykjanesie. Więc jest to ewidentnie taki motyw, jeśli chodzi o wulkany. Tak, przepowiednia, a z drugiej strony no, Islandczycy no, zdają sobie sprawę, że te erupcje są cykliczne, więc to nie chodzi o jakąś taką całkowitą przepowiednię, tylko po prostu idealnie wpasowała się w ten moment. To jeszcze z kilkoma poleceniami Państwa zostawiamy islandzkimi, a wszystkich zainteresowanych kulturą i sztuką północy zapraszam do korzystania z wiedzy Emiliany Konopki, autorki bloga Utule Tule. Bardzo dziękuję, że byłaś z nami. Dziękuję bardzo. A już teraz Rajex i Olafur Arnalds w utworze Oceans. Let our hope